فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan. waa habeenimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 7 bisha dulxaj sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawar dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dab xoogan oo ku sii fidaya dhulka kaymaha ah ee gobolka sanaag. waaliga wilaayadda islaamiga ee mudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku sameeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas iyagoona gurmad caafimaad gaarsiiyey bulshada. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan 1 milyan oo ruuxo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka, warbaahinta reer galbeedka oo aada u hadalhaysa muuqaalkii ugu dambeeyey ee amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan, iyo kelimadii uu ka jeediyey shirkii culimmada ee kusoo gabagaboobay magaalada kabul. qodobadaas iyo xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaad maqli doontaan ee ku soo dhowaada mar kale, iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهقاق قضبضا سويد القر وياد مقل دونتان إن شاء الله أن كورين قضبكو قهري برنامشكا. boqolaal xayawaano duurjoog ah ayaa ku baqtiyey dab xoogan oo ka kacay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya. wararka ka imaanaya deegaanka Gaacid ee dhaca waqooyiga magaalada Cerigaabo ayaa sheegaya inuu dab ka kacay dhulka kaymaha ah, arrinkaasoo cabsi ku beeray dadka deegaanka. dabka oo ku sii fidaya dhul dhan 20 kilomitir ayaa laga cabsi qabaa inuu baabi'iyo kaymaha Gaacid iyo Xerimooley oo ah dhul ku wanaagsan daaqsinka iyo dalxiiska. gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa warbaahinta u sheegay inay isku dayeen baqtiijinta dabka balse ay kari waayeen. waxa uuna ugu baaqay shacabka gobolka ku dhaqan inay u istaagaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dabka ka kacaya dhulka kaymaha ah. keynta Gaacid ayaa ka mid ah deegaanada ugu dhirta badan dalka Soomaaliya, waxaana laga cabsi qabaa in dabkan uu reebo saameyn xun oo xagga bay'ada ah. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهقاق markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada 95 ee taxanaha dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله سبحانه وتعالى وكرمه خير عادنا ما ليرا وكصور وآدو كبرين نبي الله هود قرد الله ودروا نبي نوح قوم كيس كحكت سيدا يبدأي العلمضو أي رولك كو كبرين سلوي نادين لا أي نادين من أشد منا وهي نقا أود بذن مرقاسو على حكوير ميشن وقاني اللي أيقا بأبوري إنوك أود بذن عيدين يديدين نور رسول الله حكى ورمي مرادي سيدا الله سبحانه وتعالى ايد وقالين سيدا الواب المري الدنيا اخرى فارسلنا وادر نور عليهم رعت كركضا ريحا ضبي القدر رياضة صار قرر عليه ايد اذك في أيام ما المرح وضان قلتنا أيام تأسون نحسات أي حمسات سبين أو أيام حلق إلى كل منا محن ودرنا لنذيقهم من الإنسين عذاب الخزي دولي عذاب كيسا في الحياة الدنيا نلوش أدو لحى ذا نقول الإنسين وإيه وحسب ذا بل إنسا وحسكاد عكارين دبايل كريان قدر نورال وحا أرنتك أي تهي هدية أدونك عذابك إذا يرمكو سنة لهت ويبعي مالها أنا آخر وحسوك أيانه والعذاب الآخرة نرشت الدم بعذابك إذا أخذ كدل بذن وحو قرقارا أنا مجراه لبا وهم لا ينصرون عيدا واه وعيكو جرتا سورة فصلت وأنا درسي أنا نهوري اللون دوني أنا دوحنا نقود غنه وأنا درسي كمي دروستين اتحانها أحيد أغرى الكرات كيدو أحي روح قرآن كي قدغن سندنا كما حرتو مرادية القرآن إن الدوح قدغن تدونيس سننة كهير ميش محايلي أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا اللهم يتفكرون ألا ليه مرك قرآن وحاوي هاي علم قدبتها والعلم الحقيقي علم الرسل وعلم الحقيقي وحو الرحمن أقوان تاس تتكي قاتي وأدوني آخرة ويبد ماذي كنفق هذا أغانتي بكت هذا علم شهدين ومزيف كأحيدي ويبد بادين أدوني آخرة قال ذي قادة لكن علم شهدين وساوس الشيطان علمي مزيف كأحي أحي وي أدون كانه واحكا ستوي موذان إني أود ليهين إني واحتلي كران أدون كالهلاك آخرنا عذابك آخر السقاي عذابك قدام بيو هذا ولقوا يكوا رايا حيا لي وحلقك رواي والعلم يعني أقنت رسوش سيده أي عذاب وحن كلو عدلن تات كسر له ويدي العلم والرسوش علم يبكت هاي مودن علمه وحك له يدي علم قاس ونبته الرسوش وحك براي الله رب العالمين أودي سوني أودته أود نبته وكسرنا وقوة مزيفة سيدك العلم ورسوش وحكبره قيمة دبتا إنسان وكقيمة بأدوية آخره الإيمان بالله واليوم الآخر روح قرب مرانه إمال المنبو إن قيمة يهين ولوك وأدوية آخره مالك وحاته سألكاه نبي هودي انت الرعضي علم ورسوش قاتينا وحو الرحمن وحقيقك علم مزيف وعلم شهدين قاشان كي كدفته وديدين سيكو كفريان دادك وذي إبليسي أوروكيسي وحي أودوا قنصدين سيدة ألا وشيء إني أود ألك اليهتح إن علمك ومرك لك هذا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أود ألا مرك لك هذا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وحي قيمة موذين وحي قيمة أقرتين تأليمان بالله واليوم الآخر كوة كلاتين وحي قيمة موذين الأموال والأولاد يوحي لحد المال لما ذحنمه وابابئن مرك كوة كلاتين أنت يا رضا النبي هود راعي أي ألا بدبادي سبحانه وتعالى أنت كلا تنال وبابي محاو فرغيه كوا هود نبي هود راعي وحي هلين أغانتي حقيقي قاعد أن رلا تذهل وحي هلين أودي ربط أهد أود الله وحي هلين قيمة ربط أهد وقيمة إيمان عمر صالحة مالي المركز هو درمانه كوانا وحي السيقين أقونت ربط هذا علمي مزيف وساوي الشيطان أقون موذين أود ربط هذا نواء اللي بينا أود مخلوق أعد إبليس يقول كيسو إن كيدا الشيطان كان ضعيفا إسكت أقدر هي أود موذين قيمة ربط هذا نواء وعينه إيمان كي عمل كسالحا يقلب مالين مال ماغين إيه إلمه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين حل كايك الشبان صادرت هذا وهو يقمن كوا ما أنت جوعنا سيدوك الواحد وكوا حيلي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخري هاي أبو جهل يواتي وقبل بدر الغول هاي كوا ما أنت جوعنا ساسوك الواحد أقنت يونس كي أقن مودين بيرش عالم كي أود مودين حوله علمه مدوم مودين علم ورسو وسكتورين أود على أحبا مرت يا دقو مدين قيمة دي ربط دقو مدين وكوا طالبان أو الله سبحانه وتعالى أغنتيس أغن كدغتي أوديس أود كدغتي قيمة إيمان عمر صالح كدغتي يا الله كجبي روش يا أميرك الله بذي أود أدونك من أشد منا قوة يقوم تلاي الله كوي قي وحا انتا سيدر الدون ككلمة عذاب كآخر السقاية ولوح لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون عادي وعطي هذا قول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد حلقنا وكوكا ألم نهلك الأولين ثم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وهجاج وفدي وهجامني والجا ولاية الإسلام جاي مدرك شيخ حسن أبو حمزة مسؤولين إيه قاركم إذا نقابض ولاية أي أكر جلي حالة دجموين كأي الدجان ندى ولاية مدرك وفدي أي جاري الدجان كبعد وينه وحقونا كل ملقاتي أضياش أي وحجرت كدجان كاس سدوا كلا واحد دجان كلا جرسي جرمد عافي ما دوب اللارن وغهرين أضياشا قبل كأكم إذا وفدق وغامين أي والق ولاية إسلامي مذوق أيا كور بحي سعداء الكوداء بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله المهد علينا اللي نقدر قدد مسلمين نسيين نبعة الإسلام والإيمان الله أسان بدن المهد علينا بعد الله وحن كتلة قلناي ولاية قبل كمدوك إيان قبضة إسكاشانايا إنا إكور قلان لمان ولاية قبل كمدوك أمن كيدا عافمات كيدا إيوه أبارها جرا سيدا إحالات دو تايداتك كرمير كيني كوباد وحن كوشوغنا ماانتا بعدويني وحن السوي دار سنناي وضياشة ريب بعدويني إيو ولاية إيان قبضة oo isla jooga waxay iswaydaarsadeen dhamaan sidii xaaladu tahay warbixinna iyo wareysiyo badan ka dibna waxay isla qaateen dhamaan inaan ka shaqeyno sida deris wanaaga amniga waxbarashada diinta islaamka in la dardar geliyo iyo ku dhaqanka shariicada islaamka iyo isdhexgalka bulshada intaas ayaan isla qaadanay oo aan maanta isla gorfeynay Ilaahay fadligiisa iyo karaamadiisa ku ahaatay waxaan anoo karna maahayn waa juhdiga ay ku bixinayso walaayada gobolka mudug dadka muslimiinta ee masuulka ka tahay juhdiga ay ka bixinayso qayb ka tahay annaguna waxa weey waan ku garab taaganahay waana ku taageersanahay hadaanahay odayaasha gobolka intaa kadib waxaan rabaa inaan wax yar ku daro waxaan leenahay aan kula dardaarmayna dadka muslimiinta dhamaantood qaasatan inta gobolka mudug abaaraha iyo dibka jira waxa looga bixi karaa in Ilaahay loo laabto oo loo toobad keeno Ilaahay toobadiisa iyo isu dhiibidiisa iyo aqbalidiisa ayaa wax walba loo gudbi karaa cidda kaliya wax la weydiisan karaa waa Alle dambiga aan galnay marka aan ka toobad keeno aan iscafino Ilaahay aanu laabano aan Ilaahay weydiisano inuu naga dul qaado cusriga iyo culayska hadda jira oo noogu bedelo fudayd sidaas aan dardaarmay asalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ana wadaanahay odayaashii noqobada gobolka qayb kamida iyo walaayada gobolka masuuliyiinta u sareeyay waxaan u soo safarnay dadka walaalahayna oo gobolka ku sugan xaalay ku nool yihiin caafimaadkooda abaaro si dadka u saameeyeen sida dadku waxu ku sugan yahay in la ogaado loo soo safray kulankii koowaad bacad weyn aan joognaa hadda alxamdulillah rabbil alamin walaalahayna waa is wareysanay waxaan nahay ka cudun waahid meesha lagu sheegayo hal xubin oo kaliyada waxaan isweydiinay waxa jira iyo qof walba waxa ku sugan yahay waxaan leenahay abaarta la naga qaado waxaan isaga midnahay waxa ka jirta abaarta in qalbiga naga hayse abaarta iyo culka diinta islaamku soo duula la naga qaado markaas ilaahay ruu tabakeena leenahay waxaan isla fahamnay waxyaalaha jira oo baahiyaha ah ilaahay baa dabooli kara waxaan isweydiisay soo nimid inaan iska wax qaadno xogti waan kala qaadanay walaalow waxa jira noo sheegeen anaga waxaan ognahay u sheegnay dadku wuxuu ku dhaqan yahay nabad iyo caafimaad abaartan Ilaahay baan naga qaadi doonaa insha Allah ta'ala. Tiimka caafimaadka asaguna waa socda oo macnaha waxa socda walaali caafimaadka oo gobolka waxay marayaan socdaan ninka la yiraahdo waxay rabaan dadka inay caafimaadka si la socdaan ogaadaan way shaqeynayaan dadka u shaqeynaya muslimiinta Ilaahay ha barakeeyaan leenahay shaqada ay hayaan iyo mas'uuliyadda ay hayaan Ilaahay ku garab galan leenahay anagana kuwi macnaha ka faa'iideysto ka wax ku dheefala naga dhigo intaas ku soo dhawayna kalmadii ku soo gaabina insha Allah ta'ala. Intaasi kadib dadka deegaanka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay gurmadka caafimaad ee loo fidiyay. Bismillaah, magacaygu waa Mariim Faarax, waxaan joogaa degmada Bacadweyne, waxaan ahay deegaanka dadka ka tirsan. Waxaan joognaa isbitaalka mujaahidiinta maanta ee dadka daawada u fureen iyo aniga wax la sii daawo laaglaan ah. Masha Allah, waa ku faraxsanahay. Alxamdulillaah, waa nimcad Ilaahay na siiyay, Ilaahay uga mahadnaqayna. Bacdigeena mujaahidiinta ayaa uga mahadnaqayna. Waxaan ka codsanaynaa mujaahidiinta inay noo soo badiyaan oo dadaalaan. Waxaan uga mahadcelinaynaa ikhtiyaarta loo keentay iyo culimada daawada ay noo keenay oo lacag la'aanta daawana waa la ii siiyay. Intaas ay noo keenay baan mahad u celinaynaa gargarkooda iyo garabkooda kor la u qaado, xaasidkooda la qabto. Baahida deegaanka ka jirtay deegaankan kor waxay ahayd waxaan la koobin karin bay ahayd nin aan Ilaahay ahayn oo u sheeganana aan la arag. Ilaahay baa noo keenay iyo walaalada, waan uga mahad celinaynaa. Waxaan joognaa Bacadweyne isbitaalkii Bacadweynaan joogna dawada fashinka boorashka tacabka Ilaahay korkooda ha garab galo, cadowgoodana Allah qabto, cadowgoodana Allah qabto. Ayagaa noo keenay, ayagaana siiyey. Ilaahay baan uga mahadinaynaa iyo ayaga. Waa daawada aan baahida aan u qabnay, Ilaahay bay u xisaaban tahay. Dhaqaatiir iyo daawana oo kale oon ayaga ahayn waaweyn, Ilaahay baa noogu soo dhibay maalkooda iyo dadkooda iyo diinkoodaba Allah kor u qaado. Wax lacagna nala kama qaadin, baaritaana nala ka qaadin, wax kastaa waxa weeye waa free. Boob iyo dhac iyo dhibaato midna ma hayno. Waxa weeye waa dowlad Islaamiya waayo oo cadaaladda ku sugan. Waxaan joognaa isbitaalkii Bacadweyne, waxyaabo daawo iyo boorash iyo alaabooyin aan naloo keenay aan ku faraxsannahay oo aan awal haysan jirin oo waddanka ka go'naa ilaa dhowr sano oo waddanku uu ahaa wax daawo laga bixiyo iyo wax dhaqaatiir aysan joogin. Maantay aad aan ugu faraxsannahay daawadaas iyo qalabka iyo alaabta naloo keenay, si aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamza ayaa madasha ka hadlay. bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuri dunyaa waddiin wa sallallahu wa sallama wa baaraka calaa muhammadin wa aalihi wa sallama ajmaciin. qaala allahu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquullaaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا اولا الله تبارك وتعالى ما دلنينا نسي نعمكيسا فراه بدن اينان كوبي كرن هدان ترترينو سو الله بالله انت عدو نعمة الله لا تحصوها ثم وانما هدلنينا ديغانك بعادوين ما قرانيسا قوش النوفي ديسي نسيو دويسي سيدي ixtiraamku ku jiray dadaalka badneed quruxda badneed aad noo marti gelisteen. waan kaga mahadcelinaynaa wixii magaranaysa juhdi aad bixiseenna. waxaan leenahay Allah tabaaraka wa ta'ala miisaanka xasanadka in saaro. wajazaakumullahu khayran. si guud walaayada socodkeedu wixii ku saabsanay waxa ka hadlay walaalihii iga horeeyay ka hadlay, kaliya waxay ahayd in ma ogtahay bal kormeer la sameeyo deegaanada la soo marmaro gobolka, dadka noloshooda hadday noqon lahayd abniga caafimaadka, roob yariyaa jirtay ee saameynta ay reebtay, roob yarida saameynta ay reebtay in loo ku galay ahayd la daraaseeyo wax badan waxgaradka deegaanka la isdhaafsado. ujeedadu intaas ay ahayd. sidii aan isku aragnay maantana runtii waa isu warbixinay, kadibna mawduucii waa isla falaqaynay, waxaana isla qaadanay intii hadda walaaluhu ka hadleeno. awalan culayska uun la sheegay ugu badan waa roob yarida, inaan Allah tabaaraka wa tacaala u toobad keenno, asaga barino, asaga qasnadihiisu buuxaan, asagaan cidda u caymin raba cidna u soo tuugin. ma garanaysaa inaan Allah tabaaraka wa tacaala gacmaha u taagno. tan labaad waxay tahay inaan gacmaha anagu isqabsanno. sida laga dhawaajiyey ood maqlaysiin dadka muslimiinta ee deriska ah ee gobolka wada dega, intii walaayadu ay maamulkeedu gaaray waxaa laysu qiray in laysu nag raacay nin waliba guri oo wan degin sanado la soo dhaafay oo badan uusan aqoon u lahayn inuu reer ku furay iga durug iyo deegaankaana iskalana aysan jirin taana qofi ma keenin waxay ku timid sharciga ilaahay oo la tadbiiqiyay intaas ay ku timid in marka aan magaranaysa deriska dhowrno la isxaq dhowro maanta adaa cid u guuraayay biraadaa lagugu soo guuraa deegaanta hadba meelay maraysaa in moogtahay deriska la dhowro laysu hambeeyo muslimiintu dhammaan waa walaalo waxaa ka dhexeeya waxaa ka mid a muslimiinta daaqaa ka mid a oo dabkaa ka mid a biyaha ka mid a in marka derisku isxaq dhowro oo isdhexgal bulsho oo caafimaad qabta la helo aad bay muhiim noogu tahay muslimiintuna dhammaantood waa walaalo allah tabaaraka watacaala wuxuu noo sheegay muslimiintu inay walaalo yihiin gaaladuna ehel iyo garab iyo gacal isu yihiin ayagu allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay isagoo noo tilmaamaya muslimiinta iyo inay walaalo yihiin iyo inay isgarab siyaaray isu gacan iyo garab yihiin walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkari wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna asakaa muslimiintu dhammaantood walaalo waaye ayagaa isu garaba ayagaa isu maarkaysaa in marka annaga aan isgacan siino isu gurmanno adiga haddaad maanta haysato cawada intaad cunto berrina kuula jirto walaalkaa deriskaagaana laga yaaba cawada inuu qadaayo waxaad berri u dhiga lahayd walaalkaa wax ka sii berrito ilaah baa albaab kaleoo khayraad furaaya nin walbow ninka deriskaaga ah aad fiiriso dabkiisu ma dansan yahay ma shidan yahay hadduu shidan yahayse qaabku u shidan yahay inaad isweydiiso taa waa dardaarmaynaa qodobka labaad oon rabo inaan tilmaamo waxay tahay ilaahay xariggiisa aan qabsamo waactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarquu yaynaana ku kala tegin waa amar ilaahay bixiyey dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa isgarabsiyaa laga rabaa isgacalsiyaa laga rabaa gaaladanan ee garabka u dhigaanaa laga rabaa war niman yahow diinteenna aan ilaashanno oo dalkeenna aan ilaashanno oo dadnimadeenna aan ilaashanno oo maalkeenna yow naga dayacmin oo aan ilaashanno gaalada iyo dhagarteeda iyo beenteeda iyo gacanhaatinteeda beenta ah iyo buulasha xunxunoo la dhisaayo oon wax laysku sii ahaana la arag aan ka digtoonaanno raggiinna odayaasha ah mas-uuliyad baa ina saaran ummad baad matelaysaan mas-uuliyaddaas waa inaad dareentaan ood qaadataan waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadka in looga digo loo sheego ilaahay aan barinno beeraheenna roobaan noo geli doona aan tabcanno xoolaheenna inta noo dambaysa aan dhaqaalaysanno annagana aan iscaawino وجزاكم الله خيرا وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج warbaahinta reer galbeedka ayaa aad u hadalhaysa muuqaalkii ugu dambeeyey ee amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan kaasoo lagu yaqaan inaanu jecleen ismuujinta kulamada caamka ah iyo la hadalka saxaafadda waxayna dhinacyo kala duwan uga hadleen kelimadii uu dhowaan ka jeediyey kulankii culimada ee ku soo dhammaaday magaalada kaabul oo ah caasimadda waddanka afghanistan kulanka oo loogu magacdalay looya jirga ayay isugu yimaadeen in ka badan 3,500 oo caalim oo laga kala keenay dhammaanba gobollada dalka waxaana laga jeediyey kelimaad muhiim ah halka ugu dambeenna culimmadii aqoonyahankii iyo oday dhaqameedkii goobjooga ahaa ay bayco kula galeen sheekh mawlabi hibatullah akhunzaada iyagoo caalamka islaamka ugu baaqay in ictiraaf dhammaystiran la siiyo waa markii ugu horreysay oo amiirka uu ka soo muuqdo golo kulan oo noocan ah tan iyo markii ay xarakada daalibaan la wareegtay talada dalka waqti hadda laga joogo 10 bil oo kaamil ah halka sidoo kalena uu noqonayo kulan caam ah kii ugu horreeyey ee uu ka qayb galo tan iyo sannadkii 2016-ka hibatullah akhunzaada ayaa si deganaan ku jirta u sharaxay mowqifkiisa wuxuuna ka hadlay qadiyadaha siyaasadeed ee ku xeeran dalka afghanistan arrimo badan oo ay dhibaato ka taagan tahay sida qabaa'ilka kala madhabka iyo caqiidada ah ee wadadega faragelinta shisheeyaha dhaqaale xumada ka jirta dalka boobkii lagu hayay hantida dadweynaha kahor inta aysan talada la wareegin iyo arrimo kale warbaahinta ayaana tilmaamtay inuu u muuqday nin gacanta ku hayo hoggaanka dalka karti iyo aqoonna u leh shaqada loo igmaday aqoonzaada waa 55 sano jir wuxuuna ka mid yahay dadkii dhagax dhigay aasaaska xarakada daalibaan halka sidoo kalena uu ka mid ahaa la taliyayaashii gaarka ahaa ee sheekh mulla maxamed cumar 25-kii bishii may sannadii 2016-ka ayaana loo doortay hogaaminta xarakada kadib markii duqin saliibi ah lagu dilay amiirkii isaga ka horreeyey ee mulla akhtar mansuur kaasoo ay dishay dowladda maraykanka ka maqnaanshihiisii warbaahinta iyo kulamada caamka ah ayaa dhaliyey su'aalo waaweyn bilihii lasoo dhaafay saxaafadda ayaana hadalhaysay arrimo badan oo aan waxba ka soo qaad lahayn taas oo markii dambe ku soo dhamaatay si ka duwan qaabkii ay ka filayeen. Kulankii ugu dambeeyay ayaana muujiyay ixtiraamka loo hayo sheekha sida ay uga dambeeyaan wasiiradiisa, culimada iyo dhammaan shacabka reer Afghanistan. Kelimadii qiimaha badneed ee uu jeediyey ayaana gaartay guud ahaanba caalamka oo idil. Waxyaabihii la hadalhayay waxaa ka mid ahaa sababta uu kaga dhuumanayo warbaahinta mar haddii ciidanka saliibiga ahaa ay ka baxeen dalka Afghanistan sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 ilaa heer ay gaartay in lagu tilmaamo maqaarsaar, shaqadana ay hayaan dad kale, balse maqnaanshihiisa iyo hadal yaridiisa ayuu ku kasbaday quluubta bulshada. Waxaana kulankii ka dhacay Kaabul ka soo baxay bayaan si buuxda loogu taageerayay imaaradiisa. Hoolka shirka ayuu soo gaaray xilli uu kelimad jeedinayay wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan, ninka lagu magacaabo Sirajuddin Haqqani, kaasoo markii dambe soo gabagabeeyay kelimadiisa si uu jaanis u siiyo amiirka mu'miniinta. Waxaana madasha si diiran loogu soo dhaweeyey Hibatullah Akhunzada oo goobta ka jeediyey kelimad dheer oo socotay wax ka badan 1 saac iyo 10 daqiiqo, inkastoo uu ku hadlayay luuqadda Bashtuuga oo aan lagu turjumin luuqado kale. Amiirku wuxuu adeegsaday hab casri ah, wuxuuna kelimadda u jeediyey sida khadiib oo kale, isagoo qadiyadaha mid mid u dul istaagay. Waxaana xusid mudan in qadiyad kasta ay la socdeen sawirro ka turjumaya, kuwaasoo laga daawanayay barojektaradii lagu xiray hoolka shirka. Laakiin marka la qiimeeyey kalsoonidii ku jirtay hadalkiisa iyo qaabka uu u garnaqsanayay, ayay dad badan sheegeen inuu yahay ruux kalsooni buuxda ku qaba naftiisa, kaasoo wax tari kara dadka Afghaaniyiinta ah. Dadka sida dhow u yaqaan Sheekh Mawlawi Hibatullah Akhunzada waxay sheegeen inaanu jeclayn sawirrada, kaliyana waxaa laga hayaa hal sawir oo la qaaday goor hore, kaasoo aan la ogeyn goobta lagu qaaday iyo xilliga intaba. Sidoo kalena xarakada Daaliban ma faafin wax muuqaal ah oo ku saabsan ka qaybgalkiisii kulanka magaalada Kaabul. Warbaahinta dowladda ayaana ku ekeysatay adeegsiga sawirkiisii hore iyo baahinta kelimadii uu ka jeediyey kulanka culimada. TV-ga maxalliga ah ayaa si toos ah u tabinayay dhammaanba kelimaadkii laga jeediyey madashii magaalada Kaabul. Marka laga soo tago dhowr shaqsi oo la qariyey wejigooda, sida amiirka dowladda oo kale, lamana oga sababta ka dambeysa arrinkaas. Intii ay socotay kelimadda sheekha, wuxuu ka hadlay dhowr arrin oo ku xeeran siyaasadda dalka Afghanistan. Dadka mas-uuliyiinta ah ayuuna ku booriyey inay ku dadaalaan midnimada, dhowrsanaanta iyo la dagaalanka fasaadka, waxaana taasi sii dheeraa inuu ka hadlay cadaaladda oo fure u ah guusha ay gaareen mujaahidiinta reer Afghanistan. Daariq Farhaadi waa baare iyo muxalil siyaasadeed oo degan magaalada Islaamabad. Mar uu ka hadlayay kelimadii Akhunzada ayuu yiri, run ahaantii waxay ila ahayd mid cad oo taabanaysa xaqiiqda taalla fagaarayaasha. Waana markii ugu horreysay ee aan arko xarakada Daaliban oo si rasmi ah uga cudur daaranaysa dhammaanba dadkii ku waxyeeloobay weeraradoodii ka dhanka ahaa saliibiyiinta. Arrinkaas oo leh ahmiyad gaar ah ayna ku kasban karaan quluubta bulshada. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, waqtigan la jooga Afghanistan waxaa la saaray go'doomin heer caalami ah, sidaa darteed waxaa la gudboon dadka mas-uuliyiinta ah inay dib u fiiriyaan siyaasadooda gudaha iyo tan dowliga ah. Waxaana muuqata inaanu dhammaan faragelinta gudaha Daalibaanna laga doonayo ku dhaqanka dimuqraadiyadda si ay raalli kaga noqdaan madaxyeweynta gaalada. Arrinkaas oo ay ka dhiidhiyeen hoggaanka Imaaradda Islaamiga ah, waxaana kelimadii Sheekh Hibatullah ku jirtay inaanay ka tanaasuli doonin ku dhaqanka shareecada Islaamka, xitaa haddii nuclear lagu garaaco dalka Afghanistan. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku jiray kelimadda waxaa ka mid ahaa in amiirka dowladda Islaamiga ah uu rumaysan yahay in caalamka Islaamka oo idil uu ku farxay guusha ay ka gaareen dowladda Maraykanka, balse dhawaaqida hoggaamisa aysan ka fikiraynin waxaan ka ahayn masaalixdooda, ayna iska ilaaween rabitaanka iyo rajada dadka muslimiinta ah. Reer Galbeedka ayuu ku eedeeyey inaysan raalli ka ahayn madax banaanida dalka Afghanistan kadib dagaal qaatay 20 sano oo ay ku waayeen kumanaan askari iyo hanti gaaraysa $200 trillion, wuxuuna carabka ku dhiftay inay ku dadaalayaan sidii ay fidno gudaha ah u abuuri lahaayeen. Arrinkaas oo loo baahan yahay in la iska kaashado si wadajir ahna looga hortago. Amiirka ayaa sidoo kale meesha ka saaray in saraakiishii hore ee la soo shaqeeyey saliibiyiinta xilal muhiim ah looga dhiibay imaarada, isagoo tilmaamay inuu ku filan yahay cafiska la siiyey, taasna aysan ka dhigneen inay fursad u heli doonaan ka mid noqoshada maamulka. Wuxuuna carabka ku adkeeyey in tallaabadaas ay tahay khiyaano lagu sameeyey dhiiga shuhadada. Mar uu soo hadal qaaday dagaalkii 20 sano ay kula jireen Maraykanka iyo isbahaysigiisa NATO ayuu yidhi, jihaadkeennu ma ahayn inaan xoog ku qabsano talada dalka ama aan xoogaa shilimaad ah ku aruursano, balse waxa uu ahaa dagaal diimeed oo ku dhisan caqiido iyo mabaadi' gaar ah, kaasoo dhowraya qiimaha uu leeyahay Islaamka. Wuxuuna dadkii ku sugnaa madasha dib u xusuusiyey inaanu weli dagaal ku dhammaan uu socon doono ilaa qiyaamaha. Sheekh Hibatullah ayaana si gaar ah u sheegay in fulinta xuduudaha ay yeelan doonto falcelin heer caalami ah, balse aan dhagjalaq loo siin doonin. sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday weerarkii ka dhacay gobolka Helmand sanadkii 2017 kaasoo uu ka qayb galay wiilkiisa wuxuuna yiri hadii aan nahay madax iyo shacab waxaan dagaalka Afghanistan u hurnay naf iyo maal yoolka aan hiigsanaynana wuxuu ahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka arrinkaasoo aan farxad gelin doonin sahyu saliibka caalamiga ah marka si guud loo fiiriyo kelimada sheeqa warbaahinta ayaa si gaar ah ugu dhagtay qodobkan waxa ayna sheegeen in xarakada daaliban aysan wali isbedelin ayna ku dhagan tahay mawaaqifteedii hore aysan diyaar u ahayn inay u dhagraaricso rabitaanka bulshada iyo dalabaadka ka imaanaya dowladaha dariska ah Samiic Yuusuf Zeyo ah saxafi ku sugan magaalada Kabul ayaana yiri hogamiyaha daaliban wuxuu si cad uga hadlay ku dhaqanka shariicada iyo in dowladiisa aysan diyaar u ahayn inay xaalka Afghanistan kaga dabqaadato dowlad kale amirka imaarada islaamiga ee Afghanistan ayaa indhaha ka laabtay mawaadiic dhowr ah oo ay warbaahintu rabtay inuu ka hadlo sida doorka axsaabta siyaasadda ay ku leeyihiin xukunka in dastuur cusub loo sameeyo imaarada cilaaqaadka xukuumadda Kabul kala dhaxeeya Washington doorka iyo haweenayda ku leedahay maamulka Afghanistan iyo waxbarashada dumarka oo ay dood badani ka taagan tahay dhammaan qodobadaas oo ah kuwa lagu qalqalgelinayo bulshada oo ay soo dhoobtay warbaahinta reer galbeedka Samiic Yuusuf oo la hadlayay shabakada Al Jazeera ayaa yiri warbaahintu waxay dadaal ugu jirtay in kelimadiisa lagu dabagadiyo amirka xarakada daaliban haddii uu ka hadli lahaa arrimahan iyaga ahna qof kasta wuxuu u fasiran lahaa sidii uu doono balse sixirkii warbaahinta ayaa ku roogmaday saxaafadda Akhunzada ayaana ku socodsiiyey wixii uu rabay si ka duwan inuu ka hadlo barabogaandadii ay faafinayeen dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay isku soo wada duubo Sheikh Mawlabi Hibatullah Akhunzada ayaa xoogga saaray ka hadalka arrimaha gudaha cadaaladda isku xirnaanta iyo arrimo kale qaybta dambe ee kelimadiisa ayuuna ku soo hadal qaaday dhaqaalaha iyo dib u dhiska arrimahaas oo loo arkay inay imaaradu xoogga saartay waayadan dambe si dalka Afghanistan looga dhigo mid isku filan oo ka maarma gacan horsiga dowladaha shisheeye وهقاق قيبها الدنباء برنامج كدو حوري سيادة ايان سلسو قارني هل مليان او روح ايا سند كان قذن ايا واجبات كحجكا وانا تردي او قبضنا دي حجيستان ايا مركي او دلاع عابوك كورونا فيروس سلمان احمد ايا سوجي دين ايا وربحنكو ادن قضب كاس يا ارض مكة خافقين اداكي يشتاق تربتك وطيب هواك يا أرض مكة والحنين يهزني سند وليبا مركا لقارو بشد الحجة وحي مسلمين تعالم كقوتان واجبات كحجكا انتي والله سيو أود يكوتكي كران مغالادة بركيسان اي مكة هل كاس ويكوتا لك عبادة labadii sano ee la soo dhaafay waxa culaysi ada ka taagnaayeen gudashada waajibaadka xajka sababo ku aadan cudurka coronavirus hase ahaatee sanadkan wuxuu maamulka ee Saudi hoos u dhigay ijraaadkii coronavirus taasoo suurtagal galisay in ku dhawaad 1 milyan oo ruux oo isaga kala yimid daafaca caalamka ay gutaan waajibaadka xajka mutawajjihan la yabtaghi illa ki وأحس أن القلب سارا سديد بقول يكنتن كن أوقف أو كتم الدافها أدونك أي سنة كان قدنا يحشك هل كإنك بضن بقول كن أو الروح أو هريء قلنا على الأرك أو كتل يوم هاملك أهل سعودنا أي سيدو كلا قدنا يحشك تاسو اسكو درك ذاتك قدنا يواجباتك حشك سنة كن أفر بقول أفرتني سد حذا كرد قيسا هل مليون أوقف كم جئت أرضك والسقام تحيطني wadooyinka waaweyn ee magaalada Makkah waxaa buux dhaafiyay xujeeda isugu jira rag iyo dumar oo wata dharka cadcad ee lagu xirmado jawiga ayaana ah mid aad u wanaagsan oo farxad gelinaya dadka muslimiinta maadaama muqaalada noocan ah aan la arkin labadii sano ee la soo dhaafay boorar waaweyn oo lagu xardhay wadooyinka magaalada Makkah waxaa ku qoran hadal soo dhaweyn ah oo ku socda martida booqanaysa guriga Allah Azza wa Jalla sanadkan xujeeda xitaa kuma qasbana inay xirtaan wajiga xirka oo caalamka wax caadi ah ka noqday wixii ka dambeeyay markii uu coronavirus ka dilaacay adduunka sanadkii 2019 hase ahaatee gudaha Kacbada wuxuu maamulka Al Saud dadka xujeeda faray inay xirtaan wajiga xirka ganacsatada gaar ahaan milkiilayaasha hoteelada ku yaala magaalada Makka ayaa dhankooda waxay aad ugu farxeen in dib loogu ogolaado muslimiinta caalamka inay soo xajiyaan maadaama dhaqaale badan uu ka soo galo xijka maamulka Al Saud qudhiisa wuxuu dhaqaalaha ka soo galaa xijka dhaqaalaha sanadlaha ah ee maamulka ka soo gala xijka cumrada iyo booqashada maakinta muqadaska ah waxaa lagu qiyaasaa 12 bilyan oo dollar labadii sano oo maamulka Al Saud is hortaagay in dadka muslimiinta ay soo xajiyaan gar ahaan kuwa ka iimaanaya meel ka baxsan dhulka oo ka arimiyo waxa dhulka xarameenka ka dhacay xaflada isku dhaxmilmeen rag iyo dumar ka oo lagu marti qaaday dad fasaq ah oo xitaa qaar kood gaalay yihiin kuwaas oo ka iimaanaya dalka dibadiisa talaabooyinkaas lagu dhalan rag iyo muslimiinta xarameenka iyo caruurtii saxaabada waxa hormuud ka ahaa wulina ka ah ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha maamulka Al Saud waxaana talaabooyinka uu qaaday ku raadinaya raali ahaan shahar galbeedka oo ugu horeeyo Mareykanka kahor inta aanay bilaaban acmaasha xajka maalinta sideedaad ee bisha dulxija waxay xujeeyda sanadkan ku sugan guriga allah booqanayaan goobo taariikhi ah marka loo eego islaamka iyo muslimiinta xujeeyda ayaa tagay jabal nuur oo ah halka uu ku yaalo godkii qaaru xiraa oo ah goobtii uu ku cibaadaysan jiray rasuulka sallallahu calayhi wasallam kahor inta aan risaalada loo soo dhiibin dhakada sare ee buurta jabal nuur waxaa saaran nin waayeel ah kaasoo tasbiixsanaya samadana fiirinaya waana qof ka mid a dadka sanadkan uu allah u qadaray una fududeeyey inay gutaan waajibaadka xajka inkastoo wadada loo marayo gaarida qaaru xiraa ay tahay mid aad u yar oo ciriiri ah haddana xujeeyda isugu jira dhalinyaro iyo waayeelba waxay isku howlayaan inay raacaan tallaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ay galaan gudaha godka qaaru xiraa maxamed ashaafici wuxuu ka soo jeedaa masar waxaana uu ka mid yahay dadka sanadkan gudanaya xajka wuxuu yiri halkani waa godkii uu ku cibaadaysan jiray rasuulka sallallahu calayhi wasallam risaalada samaawigana loogu soo dejiyey taasoo markii dambe ku faaftay adduunka marka waxaan halkan u nimid inaan aragno goobtii uu ka soo baxay nuurka iyo raxmadda ku faaftay caalamka oo idil ayuu yiri maxamed ashaafici celcelis ahaan safarka lagu korayo buurta jabal nuur si loo gaaro qaaru xiraa waxay qaadanaysaa 40 daqiiqo inkastoo ay dhici karto in mararka qaar waqtigu intaas ka bato sababo ku aadan waddadoo ciriiri ah iyo koritaanka buurta oo aad u adag إلهي في حماه وأرتجي نورا لقلبي من عظيم ضياك أشتاق للقرآن أتلو maalmi kadib gudashada waajibaadka xajka waxa uu maamulka Al Saud isku diyaarinayaa soo dhaweynta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kaasoo lagu wado in booqashadii ugu horeysay uu ku yimaado dhulka xarameenka tan iyo markii uu la wareegay aqalka cad Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxda maamulka Al Saud oo kala ah Salman bin Abdul Aziz iyo wiilkiisa Mohammed bin Salman waxaana booqashadiisa ay ku soo aadaysaa iyadoo midmada uu ka dhex jiray muddooyinkii ugu dambeeyay cilaaqaadka labada dal maamulka Yahuuda ayaa rajo weyn ka qaba booqashada Biden uu ku tagi doono dhulka xarameenka iyagoo filaya in maamulka Al Saud lagu qancinayo in si toos ah uu caadiyo xiriirka uu la leeyahay Yahuuda todobaadyadii la soo dhaafay waxaa si xiriir dhulka xarameenka u gaarayay shakhsiyaad caan ah oo ka tirsan Yahuuda kuwaasoo booqanaya dhulka xarameenka taasoo loo fasirtay mid ka markhaati kacisa tawajuha cusub ee maamulka Al Saud ee ka tarjumaya inuu caadiyeeyo xiriirka uu la leeyahay Yahuuda wariye Yahuudi ah oo lagu magacaabo Alan David kana socda telefishinka 13-aad ee maamulka Yahuuda ayaa dhawaan booqday dhulka xarameenka isagoo halkaas ka soo diyaariyay warbixin maqal iyo muuqaal ah magaalada Riyadh ee caasimadda maamulka Al Saud ayuu booqday wariyahan kana soo diyaariyay warbixin maqal iyo muuqaal ah isagoo tilmaamay in booqashadiisa ay ku soo aaday xilli la filayo in Biden uu todobaad kadib gaaro dhulka uu ka taliyo maamulka Al Saud lana kulmo madaxda maamulkaas wuxuu tilmaamayaa wariyahan in tagitaanka Yahuuda ee dhulka xarameenka aanay ahayn wax aad u adag isagoo tilmaamaya in inkastoo xilligan aan lagu tagi karin baasaboorka maamulka Yahuuda haddana maamulka Al Saud aanu wax culays saarin shakhsiyaadka Yahuuda marka ay booqanayaan dhulka uu ka arimiyo mar uu tilmaamayay wariyahan Yahuudka ah muslimiinta ka soo jeeda dhulka xarameenka iyo siday u arkaan in dalkooda uu xiriir caadiyeyna la sameysto Yahuuda wuxuu tilmaamay in marka ugu horeysa ay dareemaan inaad Yahuudi tahay ay dhabarka ku jeedinayaan sidaasi darteed wuxuu tilmaamay inaanay suuragal ahayn in si fudud loo rajeeyo xiriir caadiyeyn ah oo dhex mara Yahuuda iyo dhulka xarameenka wariyahan Yahuudiga ah oo lagu magacaabo Alan David wuxuu ku faanay inuu gudaha u galay masaajid ay muslimiintu ku cibaadaystaan ee magaalada Riyadh mas-uuliyiinta garoonka way dareemayeen inaan Yahuudi ahay laakiin culays ima muujin aniguna iskuma howlin inaan isqariyo waxaan galay masjidka Al-Ghazi waxaan muujistay inaan wiisa qaadanayo kadibna waxaan ku dhex wareegay gudaha masjidka ayuu yiri Alan David wariyaha Yahuudiga ee ka socday telefishinka 13-aad ee Yahuuda dhowaanna booqasho ku tagay dhulka uu ka arimiyo maamulka Al Saud wariyahan Yahuudiga ah wuxuu sheegay inaanay wax culays lahayn in madaxda maamulka Al Saud la macaamilaan dhigooda Yahuuda mas-uuliyiin badan oo Yahuuda waxay galeen madaxtooyada magaalada Riyadh waxaa ka mid ah taliyaasha musaadka soo maray saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Yahuuda xitaa ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu wuxuu qasri ku yaalay magaalada Niyom kula kulmay dhaxal sugaha maamulka Al Saud Maxamed bin Salmaan taasina waxay sii kordhinaysaa qiyaasta la xiriirta in Biden uu booqashada uu ku tagi doono dhulka xarameenka uu ku wehelin doono mas-uul sare oo Yahuudi ah kaas oo aan magiciisa wali la shaacin ayuu yiri wariyahan سأبقى فخورا بإسلامي